Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és ha az ECDC-nek a legújabb számát hallottátok, ECDC-nek, ezt így kell mondani, nem biztos, szoktam ilyen... Szerintem ez passzol. Az ECDC legújabb számát hallottátok, vagy az ECDC-nek a legújabb számát hallottátok, szóval ez nem jó, az a második, de hát mindegy, végül is, ha az ember szájából kilóg néha a kapanyél, akkor ez van. Ez a legjobbakkal is előfordul. Hallgassatok tilos rádiót. Egyébként csináltam tilos rádió felvételt most a napokban, mert megint annyira szar volt, hogy azért szoktam hallgatni, hogy szörnyűködjek, hogy úristen, ez komolyan? Beengednek teljes mértékben fogyatékos szintű embereket, akik teljesen dögunalmasan vakerálnak hülyeségeket. Valami zenei műsort is hallgattam, és rettenet volt. Na mindegy, ha rettenetről beszélünk, akkor lesz a mai műsorban rettenet. Egy-két verzióban például, hát ennek az ECDC számnak, amit úgy hívnak, hogy elfelejtettem, de segíts. Playball. A Playball, ennek a videoklipje, az valami brutális, de először egy kicsit elemezzük a zenét. Jó ez? Hát ez a szám konkrétan nekem egy kicsit olyan, mintha konzerv ECDC lenne. Puha pöcsű ECDC. Egy kicsit. Tehát ezt nem kapták el. Nincs mert meg az a tökös hangzás. A Rock and Roll Train az egy baromi jó zene volt. Hát és az is egy viszonylag új volt. Nem olyan régen, az viszonylag az 2008-as, ha jól emlékszem. Lehet, hogy annyira új volt az? Az annyira új. És az jó, tehát az olyan zene, hogy ez a tényleg ez az ECDC-től, tehát meghalod és csodálkozol, hogy anyám bazd meg, hogy lehet ilyen kurva jó zenét csinálni? Főleg 200 évesen. De hát ez a Playball, ez nem ez ilyen. Annyira nem sikerült, de egyébként belehallgattam az albumban más számokba is, és azért ez nem rossz. Azért nem vannak rossz. Jó dolgok is akkor ezek szerint. Szerintem nagyon rossz számot választottak így kislemeznek, vagy ezt úgy hívják, nem tudom, amit megklippesítenek. Hát, hogy már van-e kislemez, meg nagylemez, meg mi van, azt már nem tudjuk. A tököm se tudja, hogy működik. De igazából mi ezt soha nem tudtuk itt Magyarországon, mert Magyarországon nem volt ez a, hogy is fogalmazok, hát nem feltétlenül zenei kultúrának lehetne ezt fogalmazni, de nem volt az, ami külföldön. Tehát én emlékszem, hogy gyerekkoromban a Kerrville-ba begyalogoltam, mindig, hogy megkérdezem az általam akkor kedvelt zenekarnak megjelente a kislemeze éppen, ami egyébként, nem mondom meg azt a zenekart, mert az nagyon kellemetlen lenne, ha ezt elmondanám. Britney Spears-re gondolok? Nem, nyilván nem. Az én gyerekkorom volt Britney Spears. Nem, nyilván nem, de mindegy. Lehet, hogy még az apja sem volt neki. De az a lényeg, hogy... De aztán lehet, hogy Britney Spears már tök öreg. Hát egyébként viszonylag öreg. Annyira nem öreg, mint te. Úgyhogy semmi. Az is elképzelhető. Na mindegy, az a lényeg, hogy én bementem kislemezt vásárolni, mert tudtam, hallottam a Poptarisznya című műsorban, amit Poptariszonyatnak neveztek sokan, hogy megjelent a legújabb kislemezés, hát így néztek, hogy mit akar az a hülye. Igazából volt kislemez, meg volt nagylemez, de ez valahogy úgy működhetett az ilyen kulturáltabb országokban, ahol ez a lemez és zenei piac működött is, hogy mindig mielőtt megjelent egy nagylemez, azelőtt megjelent egy kislemez, tehát kiadták a dolgokat külön kislemezen, azt megvette a paraszt, hazavitte, meghallgatta, és amikor megjelent a nagylemez, akkor megvette az egész nagylemezt, és akkor meglett neki a kislemez is, meg a nagylemez is, de ez anyagilag nem volt probléma, mert Nyugat-Európában, meg Amerikában nem volt egy anyagilag megterhelő dolog megvenni egy lemezt, mint ahogy nálunk, mert mi abban nőttünk fel, hogy minden ilyen dolog egy műsoros kazetta, meg ezek számunkra egy kincs volt, mert egy vagyonba került. Hát relatív. Hát most már ugye megváltoztak a dolgok erősen, de nem erről akarunk beszélni olyan nagyon a mai adásban. Az a baj az új ECDC számmal, hogy viszonylag csalódást okoz az embernek, mert ma már annyira búzi minden, hogy várnánk valami olyat, ami nem. És most azt nem mondom, hogy ez buzi lett, nem erről van szó, csak ugye várnánk valami nagyon komoly ellentételezését a mai buzi világnak, meg ennek az egész fosnak, ami mindenhol van. Múltkor mi ez, amit küldtem neked? Iggy Azalea. Ja, igen. Nem tudom, hogy került elém a YouTube-on. Iggy Azalea, fogalmam sincs, de az a lényeg, hogy... Azt gondolom, hogy fizetett hirdetés. Nem tudom, hogy valahogy miért kattintottam arra, tehát valami oka volt. Azt se hiszem feltétlenül, hogy meg szokott jelenni egy ilyen ajánló neked a YouTube-on, a főoldalon. Azt se hiszem, hogy ott került elő, de valamiért én ebben belekattintottam. Lehet, hogy egy cikket olvastam, és abban volt valami, és akkor valahogy így. És, vagy lehet, hogy éppen valahol olvastam valamit erről, és akkor rákattintottam, hogy ez mégis ki a rák. De múltkor már találkoztunk vele, volt a rádióban is. legalább 20 másodperc, vagy valami. Akkor megmutattuk ezt a fost, ez volt? Nem ez a szám volt konkrétan, ez egy másik szám volt, de tök mindegy. Na mindegy, szóval nem ezen a szinten vagyunk, akkor ezek szerint ezt már kiveséztük ezt a témát, nem ezen a szinten vagyunk azért az AC/DC dallal, tehát azért ez egy hallgatható dolog, viszont a klipje, na az tényleg rettenet ott van, tehát itt visszamentünk a 80-as években, de a 80-as években visszamenésnek a pejoratív értelmében, tehát ami szar volt a 80-as években, azt ebben a klipben látod, ez egy ilyen manifestációja a 80-as évek szarságának, ez egy igazi kugrvaratyi videoklip lett, és nem értem, hogy azért egy ilyen zenekar mögött van egy komoly menedzsment, itt azért van komoly pénz, hogyan engedhettek ki egy ilyen szemetet? Én azt is nehezen hinném el egyébként, hogy a zenekar tagjainak ezt tetszik. Hát igen. De azt is, hogy a menedzsment pont ezt a szart akarja oda tenni az AC/DC mellé. Vagy meghűltek ezek is? Vagy mi a franc? Hát lehet, figyelj, öregek már. Itt belefér, hogy meghűlnek. Biztos, hogy találkoztak a kokain bácsival már. De miért hűl meg mindenki? Miért hűl meg mindenki? Azt mondják, hogy annyira rohadtul unom, hogy mindenki, aki nekünk annak idején példakép volt, meg ideál volt, az meghűl egy idő után, és rohadtul csalódni kell. Miért van ez? Jó, itt azért rohadt nagy csalódásról nincsen szó. Jó, persze, azért itt messze vagyunk attól, egy de... Egy vagy videóklip az van, ez tény. Rettenet basszus. Meg azért azt meg kell jegyezni, hogy ez mondjuk egy viszonylag gyenge szám az AC/DC-től, de ami az AC/DC-nél viszonylag gyenge, az azért... De az új albumnak az első lemeze. Igen. Tehát ez olyan ez a videoklip, hogy ilyet ti is csináltak otthon. Simán. Hajszárítóval is. Mert tényleg szörnyű. Tehát basszus, nem értem, hogy mi van ezzel. Tehát ez a zöld hátteres fos, amikor tudod a háttér az külön mozog, és ilyen teljesen ratyin néz ki az egész. Persze. Hát ezt nem tudom felfogni. Csúszó-mászó sárma focizó csajok elé berakták a zenekart, és anyám borogas, tehát ez poén akart lenni, vagy mi? Nem tudom, de itt hozzáteszem, hogy én hagyományosan nem nézek videóklippeket pont ezért, mert rohadtul illúzióromboló, és nem feltétlenül csak egy banda imidzséről, hogyha beszélünk, de akár azt a képet, vagy azt a nem tudom, gondolatsort, amit te elképzelsz, amikor hallgatsz egy zenét. Például a múltkor ezt feszegetted a Kit Wingernek valamelyik számánál, hogy egy nagyon konkrét élményt mindig előhoz belőled ez a szám. Az melyik volt? A How Far Will We Go talán. De lehet, hogy nem. Ja, igen. Lehet, hogy a motorozás feelinget hozta igen, vissza. Igen. Ez az éjszakai... És most gondolj bele, hogy ezt csinálnak egy videoklipet, ami lehet, hogy nem is rossz, de igazából az neked illúzió romboló. Igen, ebben nagyon igazad van. Mert benned egy ilyen kép van, vagy egy ilyen élmény van. Ebben nagyon igazad van, ez egy teljesen nekem is egy személyes élményem ezzel a dolgok kapcsolatban, hogy főleg amikor még ugye régebben nem tudtuk ilyen könnyen elérni a videoklipeket, akkor ez egy probléma lehetett, hogy képzeltél valamit, vagy akár a zenekart képzelted valakinek, az énekest képzelted valamilyennek, és akkor a valóságban tök más lett. De az még hagyján, mert most egy énekes te a hangja alapján képzelsz valamilyennek, és más, az még nem egy nagy probléma, de magát a zenét is el lehet kúrni egy szarklippel, az tény. Így van. Főleg, és egyébként soha nem értettem, hogy ezeket az elvon buziklipeket miért kell csinálni. Én sem nagyon. De vannak olyan számok, amiknek marha jó a klipje, például, hogy Wingert hozzak fel megint, a Can't Get Enough. Igen, igen. Hát az a tipikus 90-es évek happy feeling történet. Hát, 91-es, nem? Valami ilyesmi. 90. Mindegy. Talán még 89. Még az is lehet. Egyébként itt nem nagyon szokott a kommentelők véleménye érdekelni, de itt azért nem csak mi gondoljuk azt, hogy ez szar. Mondjuk egy srác azt mondta, hogy ne baszogassuk már ezt a videót, a zene számít. És valahol igaza van. Valahol, ha jó lenne a zene, akkor meg főleg igaza lenne. De mindegy, ez van. Viszont minden bizonnyal az új Star Wars trailer, ami hirtelen csak így nagy megdöbbenésünkre benyomódott a pofánkba, az új Star Wars trailer az minden bizonnyal nagyon jó. Nem. Nem? Nem. De igazából majdnem nem rossz. Engem egy dolog idegesít nagyon, végtelenül, és az konkrétan a fénykard. A többivel még úgy meg tudnék békélni. Hát sok dolog idegesíti az embert. A fénykard például. A fénykard az nagyon idegesíti az embert, ami most már nem tudjuk, hogy fénykard, vagy valami ilyen gázlámpa fénykard, vagy nem tudjuk, hogy mi lett, mert ha megfigyeled, nagyon érdekes, mert elkezdtem olvasatni cikkeket erről, és hát mindenki kiakadt az új Star Wars tréleren, ugye epizód 7, mi a franca címe? Valami hope. Dehogy hope. Nem. Felébredő. Az ébredő. ébredő fos. Nem jól ejtettem ki angolul. Nagyon érdekes dolog, mert készült a YouTube-on láttam, készült egy ilyen kis rajzfilmecske, külön J.J. Abramsnek címezve, aminek az volt a felütés, hogy kedves J.J. Abrams, kérünk, hogy ne baszd el a Star Wars epizód 7-et. És voltak ilyen pontok, hogy hogyan ne baszd el. Igen, és nem emlékszem, mint a 4 pont volt, azt hiszem csak. Igen. Hát az egyik dolog, az az volt, hogy a Star Wars az nem tuki. Tehát felejtsük el a Jar Jar Binks-et, meg a kis kis motyogó robotokat, guruló, mindenhol, evokok, meg mindenhol izgő, mozgó kis cégi szarokat felejtsük el. A Star Wars az nem ciki, és Han lő először. A Star Wars az nem ciki. Vagy nem, mit mondtam? Azt nem, mondtad, hogy ciki, cuki, de nem cuki. Cuki. Érted. Star Wars nem cuki, és Han lő először. Tehát mindig. Azt hozzátették, mindig. Hogy mindig Han lő először. Akkor a másik az, hogy a Star Wars az misztikus. Tehát nem kell megmagyarázni a fénykardot, nem kell megmagyarázni az erőt a midichlorianokkal, meg ezzel a sok agyament fassággal, amivel sikerült tényleg rohadtul elbaszni az egészet. Nem kell, ez az egész politikai rész is, amit beleraktak a következő 3 évbe, amit igazából 3 nem évben részbe. Tehát ugye az 1-2-3, amit beleraktak, politikai szarság, a Föderáció kereskedelmi egyezmény vámok, politizálunk szenátus, tehát ez kibaszott a gyrém. Jó, nekem... egyébként itt megjegyzem, hogy a címéből ítélve az új epizódnak szerintem ez nagy részben az erőről fog szólni, és azt fogják magyarázni, hogy az hogy működik, vagy hogy mi történik, de remélem, hogy meghagyják azért valamennyire misztikusnak, mert az jó. Szerintem abszolút, mint a midichlorian. Abszolút nem az erőről fog szólni, meg semmit, csak kellett adni egy hangzatos címet. Lehet. Tehát az kurva élet, hogy nem az lesz, hogy laborban ülnek és elemzik az erőt. Lehet, hogy lesz ilyen. Volt már. Mi volt még? Nagyon jó kérdés. Mi volt még a 2 pont? Mert volt még 2 lényeges pont, de egyébként marhára tetszett, hogy tényleg azt foglalták össze, ami ebben az egészben lényeges. Na mindegy, ezt majd kinyomozzuk. A trélert ugye rögtön mindenki elkezdte elemezgetni, én is elkezdtem olvasgatni az erre vonatkozó cikkeket, és érdekes mondani, hogy egyik balfasz se vette észre, tehát mindenki észrevette azt, hogy új rohamosztagos páncélzat van, illetve sisak. De ezt már régóta tudjuk, tehát ez azért nem volt egy ilyen, csak nem tudtuk biztosan, hogy ez lesz. Szerinted jobb, mint az előző? Szerintem tök mindegy, tehát ez igazából nem érdekes. Ez egy modernebb verziója ugyanannak, hogy kevésbé legyen ilyen 70-es évek forma érzésed. Hát nem tudom, hogy mennyire, nem tudom, mennyire van az eredetitől a 70-es évek forma érzésem, de egy kicsit ilyen értelmetlenül lett. Illetve nem baj, hogy átdizájnolták, meg kicsit modernebb lett, ezzel nincs baj, csak egy kicsit értelmetlennek tűnik ez a dizájn, de persze lehet, hogy nem lesz rossz, ezt majd meglátjuk, még nem tudom. Nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy ez nekem tetszik, azt se tudom mondani, hogy nem, de a nem tetszik felé jobban hajlok, azt se mondom, hogy feltétlenül utálni fogom, de egyelőre jobban hajlok a felé, hogy ez most azért nem fog hanyatt esni, hogy ez milyen jó. De nem kell tő hanyatt esni, ez csak ilyen kis tupírozgatás. Amit egyik balfasz se vett észre egyébként a neten. Ha az új rohamosztagos fegyvert. De volt, aki észrevette. Én nem láttam. És ki is emelték páron. De hát ugye a régit azt nem tudják visszahozni, mert a régit azt ilyen, nem tudom, hogy játékpisztolyokból meg szemetekből rakosgatták össze és lefújták feketére. Nem, az konkrétan létező német fegyverből volt német fegyverből? Átalakítva. Jó. Ha jól emlékszem, akkor ezeket úgy hívják, hogy könnyű gép puska, csak nem jut eszembe, hogy mi volt pontosan a típusa. Tehát ez egy létező fegyver, amire például ablaktörlő lapátokat ragaszgattak a csövére, meg ilyen apróságok, tehát ez frankó, és ilyen módon alakították át. Tehát kvázi szemétből építgették azért, a hátteret, meg az eszközöket. Nem volt pénz, az eredeti Csillagok háború történetnél, ami az epizód 4-es Új remény címen futott, később, miután bemutatták lett Új remény a címe, már akkor, amikor már Birodalom visszavág is volt, gyakorlatilag nem volt lóvé, és akkor próbáltak mindenből. Tehát én úgy emlékszem, hogy egy Grabflex, vagy valami ilyen nevű vaku, ez a nagy tányéros vaku, annak a nyele, abból lett a fénykard. Ez még el is tudom képzelni. Tehát gyakorlatilag csinálták volna a krómozott porcióból is. De ez teljesen mindegy, mert az nem számít, hogy miből van. Az számít, hogy aztán milyen lesz a végeredmény, meg hogy néz ki. Tehát ezt meg tudták így oldani ügyesen, hogy te ezeket a... Pont az volt a lényeg a Star Wars-ban, hogy ezeket az eszközöket tök valóságosnak láttad. Nem ilyen fröccsöntött műanyag tákolt gagyinak láttad, nem díszletnek láttad, hanem azt elhitted, hogy ez a fegyver az igazi. Elhitted, hogy ez a fénykard az egy igazi. Valami ez úgy hát, nézett ki. Ezek igazi dolgok voltak. Pont azért, mert meg volt rendesen fémből csinálva, nem pedig műanyagból, meg habszivacsból bohockodtak össze valamit. Na mindegy, annak ellen, hogy mondom, voltak ilyen részletek, hogy ablaktörlő gumi, az simán. A lényeg az, hogy ugye most új fénykard van, de lehet, hogy nem ezt akartam egyébként rögtön felemlíteni, és az új fénykard az, ami a legbotrányosabb eleme ennek az egész trailer dolognak, amit mindenki kiakadt, mert megcsáltak a fénykardot úgy, hogy nem csak ugye a szokásos fénynyalában, amiben egyébként már volt egyfajta ilyen metamorfózis, hiszen eltérik a fénykard, az olyan volt, amilyen. Azt nem tudom, hogy tudod-e, meg hogy tudják-e többen, hogy ez egy probléma volt először, hogy a fénykardot hogyan állítsák elő. Minden hülyeséget kitaláltak. Először simán úgy nézett ki, hogy egy ilyen fényvisszaverő anyaggal bevontak egy ilyen rudat. És ez, igen, volt a fénykard. És úgy gondolták, hogy majd ezen csillogni fog a fénye a lámpáknak, és ez elég lesz a vizuális effektnek. És hát marhán nem lett elég. Még erre valami verzió is volt, még ilyet is hallottam, de lehet, hogy ez hülyeség, mert ugye mindenféle dolog terjed, hogy a markolatban volt valami kis motor, és azt forgatta volna, és akkor úgy csillogott volna az egész, nem tudom. De végül nem így csinálták meg, hanem úgy egy rotoszkóp nevű technikával csinálták meg. Beszéltük már a rotoszkópról? Igen. A múltkor volt egy ilyen hosszú Star Wars blokk, és akkor abban... Ja, igen, igen, igen. Az egy-két hónapja. Mindig. Rotoszkóppal csinálták meg, ezt majd hallgassátok végig ezt a szadást, abban elmondom, hogy, hogy mi ez a rotoszkóp. De az a lényeg, hogy csináltak egy ilyen nagy glow-t köré, amit hogy mondanak magyarul, hogy glow? Ragyogás. Hát ez nem jó szó. Nem jó szó, de végül is értjük, van egy ilyen... Értjük, hogy miről van szó. Igen, van egy ilyen fényudvar, tehát úgy néz ki, mint egy fénynyaláb, ami között még egy ilyen kis, körül még egy ilyen kis fényudvar is van. Marha látványos a dolog, és fogalmam nincs, hogy ezt hogy csinálták meg annak idején. Tehát azt hogy rajzolták be. Próbáltam utána ezen, hogy a technika ez hogy volt, akkor annak idején kézzel gyakorlatilag, úgy képzeljétek el, mint hogyha így befestegették volna. Tehát nem tudom, hogy csinálták meg, ezt remélhetőleg majd valahogy ki tudjuk nyomozni egyszer, hogy mégis ezzel ez hogy sikerült, de engem nagyon izgatnak ezek a kérdések, mert tényleg ez a igazi eszközökkel való tákolás volt, nem pedig a digitálisan megoldó minden cégével történet, és pont ezt tetszik benne marhára, hogy így meg tudták csinálni, és ettől lett ennyire valóságos. Na most viszont ugye a fénykardunknak, annak van oldalt két ilyen kis, hogy hívják-ja? Bizbasza. Bizbasza. Ez a szakkifejezésre, mert hogy az kézvédőnek én nem nevezném semmiképpen. Hát a középkori acél pallósokhoz hasonlít, a lovagkardokhoz, aminek van ugye két kézvédő valamilyen, aminek ugye az volt nyilván a funkciója, hogy az a kettő vas, ami oldalra kimegy, egy ilyen keresztvas, az megakadályozza, hogy mondjuk a delikvensnek le tudják meg a kezét. Egyéb kardokban volt erre komplett kosár is, ami ugye védte a kézfejet. De egyébként tipikusan olyan szituációkban volt veszélyben a használónak a keze, amikor így két kard így össze akad, hogy nem engedik el egymást, és akkor lecsúszik az, igen, egyik, igen, kard, igen, mindig, igen, a másiknak a kezéhez. Na most, hát ez gyakorlatilag ezért volt konstruálva, szinte biztos. Igen, nyilvánvalóan elsősorban erre volt kitalálva, de ennél a fénykarnál ez nem működik, mert a fénykard nyele az fémből van, a fémet át lehet vágni, ezt láttuk már a filmekben is, hogy fénykardokat elvágtak. És a lézer az nem így egyben van, hogy a lézerből jön ki oldalt két kis lézer, hanem ott közben a nyele van a fénykarnak. Tehát, hogyha azzal összeakad a két markolatból jön oldalra kettő kisebb fénynyaláb. Igen, de hogyha az lecsúszik, az átvágja a fénykardot, az egész megy a kukába. El se kezdjük megmagyarázni. És a keze is megy a kukába a használónak. Ezt azért nem kéne elmagyarázni, mert ez annyira kurva szállalmas, hogy el se kell magyarázni, hogy ennek miért nincs értelme. Ez felesleges. Mert ez tényleg, tehát itt jönnek az érvek, hogy persze két kis fénynyalábbal meg le tudja vágni a saját kezét. Fölösleges elmagyarázni. Ez annyira szar, hogy erre nincsen érv. Bár olvastam egy okos kommentelőt, akinek erre megvolt a véleménye, ő azt mondta, hogy ez olyan, mint egy ilyen lefújó szelep, hogy baromi nagy energia nyaláb jön ki a fénykardból, és ez a két szelep oldalt ezt szabályozza. Hogy ott ilyen... Vagy, tehát nem tudom, de ha megfigyelted, az is látszik a trélelen, és nem tudom, hogy ezen fennakadtak-e többen, hogy más a fénynyaláb, mint eddig. Eddig egy ilyen konstans fénynyalábot láttam, olyan volt, mint egy neoncső. Igen, erre is vannak egyébként elméletek a lore-ból, hogyha éppen érdekel valakit, hogy a szitek a piros kristályokat sokszor szintetikusan állítják elő, és az egy ilyen egészen másfajta pengét csinál. Ez egyébként érdekes módon Darth Vadernél nem volt. Nem érdekes hát módon, az... nyilván máshogy csinálták ott a technológiailag a fénykardot a filmen. Mindegy, a lényeg az, hogy egy ilyen, nem is tudom ezt hogyan magyarázni, ami valami pulzáló, ilyen instabilabb lézer nyalábot eredményez az a... Hát ez most olyan, mint hogyha egy ilyen lángvágóból így fújnád kifelé olyasmi a lángot, és akkor az lenne így egy ilyen nyaláb formában, fénykard formában, de a fény az a baj, hogy nem ilyen lángformában terjed, ugye, és itt fényről beszélünk alapvetően. Tehát ugye nyilván az is hülyeség, hogy a fénykarnak vége van, mert a fény nem tud megállítani, tehát nem olyan természetű anyag, de tök mindegy. Itt az a baj, hogy ezt nem kellett volna megmagyarázni, meg nem kellett volna technikailag bonyolítani. Mindenki tudja, hogy a fénykart hülyeség, elfogadtuk, hogy a fénykart hülyeség. Az eredeti 77-es Star Wars-ban tetszett nekünk a fénykard, és azt így elfogadtuk, hogy ez így jó, és ez így bőven jó volt, azt nem kellett volna túlspirázni egyáltalán. Nem kellett volna a következő, illetve az első három előzményészben hegyes fénykardot csinálni, mert ott tökön szúrtam magam, amikor azt megláttam, hogy hegyes a fénykard, bazd meg. Nekem ez akkor fel se tűnt egyébként. Hú, nekem fel tűnt. És ráadásul olyan béna kameraállások vannak. Van egy olyan, mindig elfelejtem, hogy ki, hogy hívja, Samuel L. Jackson, az ki volt. Mace Windu-nak van egy olyan, amikor így betartja a kardot így a Palpatine-nak. És van egy ilyen alulról fölvett jelenet, amikor gyakorlatilag baloldal szembe ott áll vele Mace Windu, és így tartja a képnek a jobb sarkába a kamerát, de úgy, hogy a fény alá belejön így a képnek a sarkába. Tehát így a perspektívát azt így értitek. A kardnak a vége, az van közel, és akkor Mace Windu meg távolabb van a nyéllel. És annyira buta beállításért nem szabadna csinálni. Ezt nem tudom, hogy bírták ezt kitalálni ezt a jelenetet. Nem szabadott volna ilyen beállításokat csinálni. Ennek egy sokkal klasszikusabb történetnek kell lennie, sokkal misztikusabban kéne ezt megközelíteni, és nem kell megmagyarázni, nem kell itt variálni, hogy ilyen fénynyaláb, meg olyan fénynyaláb. Ez agyrém. Tehát látszik, hogy ahelyett, hogy a sztorit csinálnák meg jóra, ahelyett ilyen apró szarságokkal foglalkoznak. Más kérdés, hogy ebből a fénykardból lesz-e valami? Én remélem, hogy nem. De az igazság az, hogy ha berakták a trailerbe, akkor valószínűleg lesz. Én szerintem meg nem, mert én úgy gondolom, hogy valószínűleg a forgatást nem olyan régen fejezték be, és van körülbelül egy évig az utómunkára. Én ebben szinte biztos vagyok, hogy nem kész jelenetekből kezdték el a filmet összerakni. Itt szerintem mindenki megnyugodhat teljes mértékben, és fújhat egyet. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezek a jelenetek valamilyen szinten álltak, de azt is el tudom képzelni, hogy simán azt mondták, hogy jó, van egy csapat, csináld meg a trélert, ezt el tudom képzelni, hogy ez teljesen így van. Tehát a tréler az nem úgy készül, hogy a készfilmet elkezdik kivagdosni a készfilmből darabokat. Van, amikor előfordul ez, amikor egy filmet, aki elkészülte után, jóval később forgalmaznak. De alapvetően a trélert nagyon sokszor már úgy megcsinálják, hogy a filmet még csak szinte csak forgatják. És ezt úgy tudják megcsinálni, hogy vagy külön forgatnak jeleneteket trélernek, vagy egyes jeleneteket megcsinálnak trélernek, de aztán az majd teljesen nem úgy lesz. Most nem tudok konkrét példát mondani olyan filmekre, aminek a trélerében olyan jelenetek voltak, ami a filmben nem szerepel egyáltalán, vagy tök máshogy van, de vannak erre példák. Tehát lehet, hogy most van egy ilyen trélerkészítő csapat, bár mondjuk a jelenetek nem voltak annyira konzekvensek ilyen szempontból, hogy ezek most pont trélerbe való jelenetek, tehát lehet, hogy valami kész dolgokat vettek elő, és azt tupírozták föl egy trailer erejéig, de én biztos vagyok, hogy például a CGI, meg ezek a dolgok, így lehet, hogy még nem is tartanak ott, nem tudjuk, hogy egyáltalán mi van. De hát a fénykardon kívül, amiből persze mém lett, és ezzel röhög mindenki, egyébként valakivel meg kéne, hogy rajzoltassak egy karácsonyfa alakú pengét. Mindjárt szólok is valakinek. Na, szerintem meg itt az a helyzet, hogy a Disney már leadta a rendelést a játékgyárosoknak, hogy ilyen lesz a fénykard, ilyet kell gyártani, van egy éved, nincs is annyi talán, bár karácsony, ja, mindegy, szóval nincs egy éved, már a film előtt árulni kell, és legyél kész vele. Úgyhogy szerintem a fénykard az viszonylag végleges. Most, hogy azon kívül a falkonos jelenet, meg a többi, az még hogy lesz variálva, az akárhogyan lehet, tényleg, de a fénykard az valószínűleg a dizájnerek már eldöntötték, hogy ez így lesz és kész. Nem biztos, mert el tudom képzelni, hogy teljes felhördülés miatt azt mondják, hogy ezt visszavonjuk. Hát lehet, hogy elővizni. Tehát még elég korán van, még le lehet lőni. De bár az is lehet, hogy leszarják, mert azt mondják, hogy tudják, hogy fanatikus Star Wars anyagokból van X, a többi gyökérből, meg akinek meg tökményéből, meg van Y, tehát ezt nem tudhatjuk. Ez egy nagy tanulság. Disney tudja ezeket a számokat. Az a baj, hogy alapvetően arra számítottunk J.J. Abrams-től, hogy visszatér a gyökerekhez. Tehát olyan új részt fogunk látni, mint az eredeti trilógia, amiből egyébként valójában az nem trilógia, csak bilógia. Mert ugye a Jedi visszatért azért azt nem tartanám komoly filmnek semmiképpen sem, csak arra mindig kényelmesen elfeledkezünk. Szóval erre számít mindenki, hogy valami ilyen történet lesz. J.J. Abrams már a Star Trek-et vissza tudta hozni elég jól. Ő csinált egy olyan Star Trek-et, amivel úgy tért vissza, hogy tényleg ez egy tényleg jó film lett. Ő csináltam úgy kettőt már. Hogy a másodikat nem ő rendezte? De a másodikat is ő rendezte, ja. Szerintem. Mindegy, azok, tudom, de a második producer volt. Micsoda? Az is rendben volt azért. Hát csinált kettő egész jó filmet. Pont ezt akartam mondani, hogy azért az már nem mondanám, hogy rendben volt. Hát szóval második Star Trek az olyan volt, hogy néztem, hogy mi van, kikivel van, mi, hülye vagy. Tehát az a baj, hogy mondjuk más kérdés, hogy az első is nagyon klisés volt, de ez nem baj, mert a klisékkel nekünk nincs lehetetlenül bajunk, akarunk kliséket látni, de azért jó volt. De a második, ott már itt elkezdett el Transformers esedni az egész. Azért ilyen messzire meg nem mennék. De nem vagyok benne biztos, hogy volt értelme a történetnek. Maradjunk annyiban, majd esetleg megnézem még egyszer, de nem, nekem nem tetszett a második. Tehát az első az igen, a második nem. Hát elég sok filmet tudok ilyenből mondani. Na mindegy, szóval hát ugye mindenki meg fogja nézni a hetedik részt, akár is lesz, de rohadtul arra számítunk, hogy csalódni fogunk, és egyelőre sajnos a trailer az ezt igazolta vissza. Amikor egyébként még jött a, mi a franc volt a címe az epizód 1-nek? Bajós árnyak. Én attól féltem, hogy Lucas fog csinálni ilyen modernizált valamit, amiben majd ezek a 50-es évek autói alakú, ilyen forma tervezett, ledizájnolt valamik lesznek. Ilyen lepényhal rája alakú űrhajók. Igen. És bazd megcsinált Lucas egy pontosan egy ilyen epizód egyet, és ennek rohadtul nem örültem. Na, megvan a másik, a harmadik pont. A J.J. Abramsnek az az volt, hogy kedves J.J., a Star Wars az egy valós, lehasznált világ. Nem kell krómozott csicsa űrhajókat csinálni. Nem az a baj, hogy krómozott, hanem az a baj, hogy teljesen zsírújnak nézett ki minden, amit cégével csináltak. Egyébként, hogy mondjam, ebben nincs egészen igazuk. Ebben nincs egészen igazuk. Azért nincs egészen igazuk ebben, mert az a Coruscanton játszódott egy olyan világban, ami akkor az ideális világ volt. Ugye az volt a nagy dicső múlt. A köztársaság, amikor minden tele volt lével, minden új volt, minden szép volt. Ugye a epizód 3, illetve az epizód 4 már a lepukkat világban, ráadásul a csöves Tatooine-on kezdődött. Pontosan, de ott olyan helyeket is mutogattak, amik gyakorlatilag teljesen csövesek voltak, úgy, mint a Tatooine. Igen. Meg a Yavin 4-en egy ősi templomból kialakított lázadó bázis. Szóval ez nem irreális, hogy akkor minden csacsiragyi volt az első három részben. Azzal én nem látom olyan nagyon problémásnak, viszont nekem nem tetszettek a járművek, meg a design egyáltalán nem tetszett. Tehát amíg egy űrhajó belsőt az eredeti trilógiában valósnak gondoltál, addig itt láttad, hogy bennülnek a stúdióban egy fotelben, és nyomogatnak egy ilyen műanyag asztalt. Tehát gyakorlatilag ez így gáz volt. És a negyedik pontot még mindig nem tudom, de hát csak eszünkbe jut majd. Én közben megtaláltam a videót. Na, hát akkor lesz meg. Én meg közben arra gondoltam, hogy még elmondom a egyéb észrevételeket a trailerre kapcsolatban, és sajnos az a baj, hogy a trailernek minden egyes jelenetében van valami, amit kiakadtunk. Igazából, ha belegondolsz. Nem feltétlenül. Vagy nem feltétlenül mi. Tehát kezdődött az egész jelenet a fekha rohomosztogossal. Amivel megint mi a gáz? Azzal semmi gáz nincs. Tehát ez sokan kivannak rajta akadva, sokan nem értik, hogy ez az egész. Tehát ugye a rohomosztogos klónok. Így van. Voltak. Egészen az epizód 3 végéig. Aztán most a mellékszálokon, hogy Kaminóval mi történt, meg elpusztult az egész, meg minden, az egy dolog, de ha valaki egy kicsit így képbe van ezzel a legendával, akkor tudja, hogy a klón háborúk idején a rohomosztogosok klónok voltak, de utána már nem, utána embereket soroztak be. Ugye nyilván ezt meg lehet magyarázni lóvos szintjén azzal, hogy az drága volt, és egyszerűen leállították és a gyártást, és kiképezték. Ez lehet, hogy ez utólagos belekavarás a történetben. Ugye a legenda szerint Lucas bele megírta az 9 részt előre, de ez egy furul egy hülyeség. Faszomat. És én úgy gondolom, hogy már utólag magyarázták meg, mert közben kitalálták ezt a klónos baromságot. Egyébként klónháborúkról volt szó már a New Hope-ban is, de valószínűleg utólag találták ki, hogy ez a klónháborús baromság hogy lesz, és utána valahogy meg kellett magyarázni, hogy a eredeti trilógiában miért nem klónok voltak, mert miért nem voltak egyforma magasak, és abban meg miért voltak klónok. De ez egy teljesen logikus lezárás a dolognak, hogy jó, egy klón hadsereget állítottak fel, a hadsereg már létezett, tehát most gondolj bele, hogy akkor abban a helyzetben, amiben nem akarok itt a politikai részletekbe belemenni, kellett kurva gyorsan egy hadsereg, és hadsereget toborozni az idő. Megoldották klónokkal. Hát egyrészt, másrészt meg ugye titokban kellett csinálni. Igen. Klónozni lehet titokban, de toborozni 100 000 meg millió embereket. Az elég szar toborzás, a titokban megy. Hát az nehéz. Lehet, igen. Hogy nem túl hatékony. Na mindegy, utána már nem volt szükség a klónokra, és már utána soroztak be embereket, és kész. Tehát ilyen egyszerű. Meg a klónoknak az a baj, hogy az élettartama is rövid volt. Igen, tehát ugye gyorsan felnőttek, de utána gyorsan megöregedtek és meghaltak. És gyakorlatilag valami ilyesmi van a sztoriban, hogy Kamino már nem tudott gyártani utána nekik utánpótlás, vagy a franc tudja, hogy van. Ez honnan derült ki? Nem tudom, valahol olvastam. Tehát van valami ilyen mellékszál egyébként, hogy Kaminóba is volt valami, szeparatisták megtámadták Kaminót, és ott fölrobbantották. Jó, mindegy, jó. Én láttam a lore-ban, amit valószínűleg egyébként kidobtak a kukába minden játék, meg könyv, meg minden mással együtt, de ott az volt, hogy Darth Vader fogta, lerombolta, és csinált magának egy ilyen titkos kutató támaszpontot, vagy valamit. Még az is lett. Na mindegy, valamilyen történet van, és ugye ez megmagyarázza a Fekaromosztogost, ezzel nincs baj. Hát meg azt is, hogy Luke bement, és akkor a törféket is felvesznek rohamosztagosnak? Igen. Hát ez már nagyon régi sztori. De maga az a jelenet, az első jelenet a trailerből, ez olyan, hogy az ember azt hiszi, hogy ez valami fanfilm, vagy valami ilyen paródia. Jó, de mondjuk ott nem nagyon van CGI. De nem a CGI múlik. Egyszerűen... Hát nincsen látvány, tehát annyi, hogy egy csávó megy, és megfordul, és elmegy. Ez nem ilyen egyszerű. Na. Itt az, hogy hol van a kamera, milyen objektív van rajta, milyen látószögű az egész, ezeken mind múlik egy filmnek a minősége, hogy milyen benyomásod lesz arról az egészről, és ez a jelenet, ez szarul lett megkomponálva, egyszerűen ez szarul lett összerakva. Ez, hogy így alugról beugrik a kamerába, és egy ilyen kezdő jelenettel indítunk egy ekkora monumentális sztorit, vagy az trailerét, ez nem oké. Ez egy elbaszás volt. Ez mondom olyan volt, mint egy paródia. Pont a dolognak a hirtelensége miatt, hogy egy pillanatig se volt monumentális, hanem ilyen nagyon egyszerűen volt megcsinálva, tök olyan volt, mintha ez csak utánozná ezt az eredeti történetet. Ez az egyik. Aztán utána jött egy ilyen droid, ami valami labdán pörgött, vagy mi a szar volt az? Szerintem az maga volt a droid, de igazán nem értem. Azt nem teljesen értettem. Olyan droid, aminek egy labda az agya, és akkor ugye nem erről beszéltünk, hogy jaj, kedves J.J. Abrams, de jó lenne, ha nem lennének izgő mozgó CGI bizbaszok mindenhol, mert az már a Lucastól is kurvára idegesített mindenkit. Mikor az a fasz Lucas felújította az eredeti trilógiát, akkor mit csinált? Telebaszta CGI-vel. Minden jelenetben volt valami viccesnek gondolt izgő mozgó fasz, valaki leesett hátul egy ilyen teve alakú valamiről, és akkor ott makogtak majomnyelven valamit, és akkor ez most így jó, és ez volt a szörnyű benne, és ezért utána mindenki a felújított Star Wars-ot, mert a CGI jelenetek nem tettek hozzá semmit, ellenkezőleg pont szánalmas lett tőle, nem kellett volna belerakni. Kiugranak a képből a CGI-k. Laposabb a Millennium Falcon, mint az eredeti makett verzió. Tehát egy szar volt az egész, úgy, ahogy van. És ugye pont ez a gond ezzel, hogy magát a komolyságát veszi el. Ez az, amit mondtak, hogy ugye ez nem cuki. Nem ilyen kis vicces történet, ez egy elég komoly történet. És a legtöbben a Birodalom visszavág, akármilyen komor is hangulat a Birodalom visszavágnak, de ezt akarják nézni. Egy komoly filmet, nem egy ilyen gyerekeknek való játékszart, izgőmozgó hülyeségekkel. De hát ugye miért csinálják ezt? Hát azért, hogy a gyerekek vegyenek játékokat. Pontosan. Pénzért. Pontosan. Ucsítunk. Ilyen egyszerű. A játékgyáraknak. Vagy azok nekünk, tehát ki tudja, de mindegy, ez egy ilyen történet. Mindenki pucsít mindenkinek, csak kinél van a farok. Milyen jelenet volt még, azon gondolkozom, amikor ott a víz fölött mentek az X-szárnyokkal. Abban nem volt hiba. Meg volt nem, az rendben volt szerintem. Meg volt a Millennium Falcon. Még az is rendben volt. Amiben szintén nem volt kicsit hiba. Kicsit furcsa volt a látvány szerintem, az a kamera állás, olyan érdekes volt. Hát igen, mert ugye ez a... irritáló, hogy úgy nem láttuk be, hogy igazán mi a szar történik, csak a hajót láttuk nagyon közelről. Igen, nem, ez hogy a merre megy. Kamera nagyon tud röpködni mindenhova, na, dolog, mert egyébként ezeket a dolgokat régen úgy oldották meg, hogy egyszerűen ezek robotizált kamerák voltak. De most is van ilyen, nem? A kamerák... Tehát szerintem ezt a kamerarángatást most is így oldják meg. Dehogy. Nem. A kamerarángatást azt úgy oldják meg, ha kézi kameráról van szó, hogy egyszerűen egy olyan kamera nem vállon viszi a csávó, vagy vállkamerát használ, vagy egyszerűen van egy ilyen hülyeség, ami a vállán van, belóg fölé, és egy madzagon lóg a kamera, tehát röhelyes, ez egy nagyon drága tudsz, de azzal oldják meg, hogy ilyen undorító kézikamerás legyen az egész, láttam ilyet élőben, vagy digitálisan utána elkezdik rángatni a képet, ez még nagyon gyakran van. Jó, az egyébként egy egész vállalható megoldásnak hangzik ez, hogy zsinegen lóg a kamera, ez szerintem röhelyesen hangzik. Nem? Hát igen, nem tudom, hogy miért nem jó a sima, nagyvonalú kameramozgatás, a frasza úszóképek, de nem ezek a hülye észé CGI úszóképek, hogy a kamera röpköd mindenhova. Na viszont itt túl erős volt a kamera röpködés. A másik, amit szeretnünk az eredeti trilógiában, hogy ezekkel a robotizált kamerákkal, ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk a kamera föl volt mondjuk a Millennium Falcon egy platformra állítva, kék háttér elé, és akkor a kamera tudott mozogni egy sínrendszeren, vagy valami fogaskerekes megoldással forgatták a kamerát, és ezt így térbe tudott mozogni körülött, és meg tudták azt a mozgást csinálni, és valójában ugye, amikor te azt látod a képen, hogy a Millennium Falcon így feléd repül, akkor valójában a kamera repül a Millennium Falcon felé, ami áll, de hát az a te perspektívádból tök mindegy, te ezt annak fogod látni, aminek majd akarod. Viszont ez a jelenet már CGI volt, az egyértelmű. Mert ugye nagyon hangsúlyozzák, hogy ők most nem CGI maketteket használnak, hanem igazit, tehát ezeket tényleg elkészítették, az lehet. Most divat ezzel dobálózni, hogy a sztori szempontjából hasznos CGI-t használunk. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Tehát olyasmit, ami nem azért használunk CGI-t, hogy legyen CGI, ugye Michael Bay, hanem azért használunk CGI-t, hogy jobban el tudjuk mondani a sztorit. A sztori áll a központban, nem a CGI, vagy a látvány. Ezen így röhögnem kell egy kicsit, szóval ezt nem nagyon tudom elképzelni. Hát ezt dobálják a Jurassic Parknál is, Jurassic Worldnél. A lényeg az, hogy ugye valószínűleg ott a Millennium Falcon röpködése az egy CGI volt. Lehet, hogy igazi volt a makett, amit használtak, de a háttér az ugye CGI volt, és olyan is volt, mint ami CGI, és ez egy kicsit. De minden esetre az nem volt rossz. Az nem volt rossz, az tény. Azt még úgy el lehetne adni nekem. Egyébként az eredeti trilógiában meg a blue screen miatt látszik a történet, hogy ugye kép, akkor még nem green screen volt, nem zöld, hanem kék, és látszik egy kicsit, van egy ilyen kék derengés a tárgyak körül. Jó, de így 40 év távlatából nem kötünk bele az nem is az, nem is az a vicc, hogy nem zavar. Nem zavar egyáltalán. Tehát én nem tartom ezt zavarónak egyáltalán. Nem tudom miért, nekem ez valahogy belejár és kész. Na mindegy, zenéjünk. Akartál egy Slayert a múltkor? Akartam egy Slayert, és melyik Slayert akartam? Legyen egy kis kultúra! Mindenképpen legyen egy kis kultúra a Slayertől, legyen a Bloodline. A Bloodline az egy nagyon jó, nagyon kultúrált zene. Nem vagyok feltétlenül egy nagy Slayer rajongó, de van egy-kettő kurva jó száma, és az egyik Bloodline. Blood. Na szóval közben kiderítettük, hogy mi volt a negyedik pontja ennek a kedves J.J. Abrams, hogyan ne baszd el a Star Wars franchise-ot még jobban. Egyébként az első pontja volt konkrétan. Hát igen, hogy nagyjából visszafelé haladtunk, ez nem érdekes. Szóval az volt, hogy a lényeg nem a parlamentben játszódik, meg nem a tip-top csodaszép világokon, hanem kint a, hát a rákban el. Nem is az a lényeg, hogy a rákban. Nem is az a lényeg. Törvényen kívüliek között, és... Ez egy kalandfilm, érted? Nem igen. Kibaszott üléstermeket akarunk látni, meg tanácskozást, meg parlamentet. Tehát ez a lényeg, nem csak az a lényeg, hogy most csövesnek kell lenni a helyszínnek, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan film, ahol olyan helyszíneket látsz, ahol valamilyen dolgok történnek, nem hivatalos megbeszélések. Tehát nem az a lényeg, hogy a Star Wars-ban is nagyon sok ilyen, ez nagyon problémás volt ugye az új három részben, hogy rengeteg tanácsterem volt, ilyen ülés, önülés, szenátus, mit tudom én, felszólalás, ezek a szarságok. Egyébként a Jedi tanács, meg a Jedi templom az tök érdekes lehetett volna, hogyha megmutatják Anakin szemszögéből mondjuk, azt hogy hogyan értem. Képzik a Jediket, meg ilyen okosságokat. Tehát nem mondom azt, hogy ezzel kellett volna foglalkozni másfél órán keresztül, de egy 5 percet simán csinálhattak volna ezzel. Hát érdekes dolog ott sem volt nagyon. Egyébként egy nagyon nem volt ott semmi konkrétan. Annyi volt, hogy Yoda mondott okosakat visszafelé beszélve, és ennyi. Egy nagyon jó komment, rögtön itt alatta, azért vettem csak észre. Azt mondja, hogy ha J.J. Abrams elbassza a 7. részt, akkor úgy fogjuk majd hívni, hogy Jar Jar Abrams. ez nagyon aljas. Van még egy bajom egyébként, még mielőtt tényleg leakadunk a Star Wars témáról egyelőre, amíg meg nem tudunk persze majd bővebbet valamelyik következő rádióban. A kurva Tatooine. Megint. Nem tudom, miért kellett elővenni a kurva Tatooine-t. Mondok egy varázslatos tényt, vagy kérdezek egyet. A Birodalom visszavágban volt Tatooine? Abban nem volt. Melyik a legjobb rész? Az. Nincs több kérdésem. Tehát ennyi. Nem lehetne ez gyanús, hogy a kibaszott Tatooine-t már hagyni kéne a picsába? Nem hiszem el, hogy bárki kíváncsi erre. Tök jó, hogy az eheti első rész, pontosan van a negyedik, az ott indult, oké. Okay. Visszatértünk egyszer még oda, amikor a kis Anakin gyerek volt, bár... De nem akkor tértünk vissza először. Dehogy nem. Hanem Hanért mentünk vissza először az epizód 6-ban. Az igaz. Az igaz, ami ugye már szintén az elbazásnak az első igen. jele, hogy oda vissza kellett menni, tehát az már onnan látszott, hogy azzal a részen gond lesz. És akkor visszamentünk a 6. részben, azzal kezdődtek a szar részek tulajdonképpen, és akkor visszamentünk az első részben, és akkor visszamentünk a 2. részben. A Mutterért. Véletlenül talán csak nem, de visszamentünk a 3. részben is. Szerintem ugyan... ott nem volt. A 3. részben ezen nem volt. Ezen a múltkor, amikor beszélgettünk erről, hogy megint Tatooine van, hogy talán a 3. részben nem volt. De igazából az sem volt egy nagyon jó film, úgyhogy... A 3. részben végre nem volt Tatooine. De szóval le lehetne már kurva Tatooine-ról akadni, tehát én azt se tartom egész normálisnak, mert ugye az első rész a bajos árnyak, hát az úgy szar, hogy van, ez nem kérdés, tehát ott minden. Kinyírták az egészet majdnem. Csodálkozom, hogy a második része még emberekbe mentek is. És egyébként a második rész, meg a harmadik nekem elsőre tetszett. Ma már nagyon utálom őket, de elsőre tetszett, talán azért már annyival jobbak voltak, mint az első rész. De alapvetően... A harmadik az nekem is tetszett elsőre, a második az annyira nem, az kicsit nyálas volt már elsőre is nekem. Hát szerintem, ha most megnézed, mondjuk hazamész és megnézed, akkor sírni nem fogsz. Nem nézem meg. Mert rettenet szar mind a kettő. És ami a lényeg, hogy már az gáz, hogy Luke-nak az apja is a Tatooine-on nőtt fel, miért nincs elég kurva bolygó a világegyetemben, hogy ne lehetett volna máshol. Tehát az, hogy most... Jó, de az azért megy el, mert ugye a Luke-ot a családja nevelte fel. Vagy legalábbis úgy tudja, hogy a családja igazából basszus, nyilván tehát a tehát elrejtettük úgy, hogy visszavittük a családjához. Elrejtettük, hogy ne tudják a gyereket. Okos, nem? Tehát basszus, mert nem mondom, erre megint azt mondom, hogy nincs elég kurva bolygó. Tehát ez agyrém, nem kellett volna, hogy Anakin Skywalker egyáltalán a Tatooine-on szülessen, ühetett volna ő bárhonnan, de hát arról nem beszélve, hogy nem kellett volna, hogy Anakin Skywalker 3 évesen robotot építsen, meg siklóbajnok legyen, meg minden, mert ez agyrém volt, ez dedó volt, tehát ez fogyaték volt az egész. Az, hogy ő építette C-3PO-t, az mindennek az alja tényleg, tehát az valami hihetetlen. Az már tényleg nem kellett, de... Ezzel ne foglalkozunk. Az, hogy mondjuk hogyan rakjuk össze, hogy C-3PO az tulajdonképpen olyan droid, amit kereskedemények is gyártottak, tehát mindig ugyanúgy néz ki, és ő is olyan droid, de ezt Anakin építette, vagy amúgy ez belül más, csak rárakták annak a héját. Tehát nem egészen értem, hogy ez hogy volt. Meg a C-3PO-nak a hasában forogott valami, mert kellett valami cégével csinálni, mert rohadt. Ezzel egyébként szoktam ezt sci-fi filmeket látni, illetve hát addig azt pontig szoktam nézni, illetve hát lehetőleg nem nézek ilyeneket, csak néz az ember belenéz egy-egy ilyen régi szarba, hogy röhögjön. Amikor mennek az űrben, és akkor az űrhajóban üzemzavar van, és mennek megjavítani, és kinyitják a panelt, és belül össze-vissza vannak a drótok, és akkor itt a drót gombolyakba ott keresik. Te láttál ilyet autóban? Hogy össze-vissza mennek? Nem, kábel, korbács van, minden rendezve rendesen. Láttál ilyet bármilyen készülékben? Nem. Hogy össze-vissza drótok ilyen nagy gombolyakba mennek? Repülőgépben van ilyen? Hajóban van? Kerti traktorban van? Nincs ilyen. Kávéfőzőben van? WC-deszkában sincs ilyen. Akkor miért pont a kibaszott űrhajóban a távoli jövőben lenne ilyen, hogy ilyen nagy gabajodott, össze-vissza gabajodott drótok vannak és ott szikráznak, mert azt nem tudták az űrhajót, majd a jövőben nem fogják normálisan összerakni, az a lényeg csak, mindegy, ne is ragozzuk. Tehát ez megint az, hogy hülye mindenki. Tehát ez hülye volt, aki megírta, hülye volt, aki megírta a forgatókönyvet, hülye volt a rendező, és nem volt senki a stábban, aki azt mondja, gyerekek, tehát ez mi? Ne vicceljünk már. És akkor persze mindig elromlik a rendszer, és bekapcsoljuk a tartalékrendszert. Mert az élet az így működik, tudod. Persze, ez mindig így megy. De a tartalékrendszert nem lehet bekapcsolni, csak valami életet kockáztatásával kell bemászni valahova, átvágni két drótot, és akkor majd lesz tartalékrendszer. Ez mindig így megy. És akkor ezen izgulni kéne, mert ez nagyon izgalmas. Na mindegy, azt hiszem a Star Wars-ról ennyit egyelőre. Igen. Aztán majd később még. Remélem nem hagytunk ki semmit. Hát szerintem rengeteget dumáltunk, hogy ki is hagytunk valamit, hát nézzék el nekünk, mert van egy csomó más témánk is. De egyébként még a hónapban alfasz, aki maradt majdnem. Ezt nem tudom, hol találtuk. Lehet, hogy YouTube-on. Beírta egy gyökér, hogy ha valakinek megvan, vagy tudja, hogy hol találja meg, mert ő úgy hallotta, hogy a teljesen a kiszivárgott verziója megvan a Star Wars 7-nek, az írja már meg neki, hogy hol van, mert ő meg akarja nézni. Tehát 13 hónappal előre kiszivárgott, és a hülye igen, oda ami... megy, és beírja valahova, hogy hát mondják már meg neki, hogy hol van, az mert el se készített filmet, az kiszivárogtatják a filmet, amit még nem is éppen, hogy csak vágnak. Még az utómunka meg a többi sehol nincs, az ilyen film az ki fog szivárogni a buzinak a YouTube-ra. És majd ott be fogják írni a többiek, hogy jaj, mi nem néztük ám meg, meg nem is beszéltünk róla semmit, eszünkbe se jutott, kiszivárgott, de eszünkbe se jutott ezt megemlíteni, senki nem ír erről semmit, de amúgy van egy ilyen, és mi tudunk róla, és megnéztük, és add a postacímedet, elküldjük limuzinnal és két kurvával. Nyilván. Eszméletlen. Ez így szokott menni. Eszméletlen. Tehát kibaszott buta sötét emberek vannak. Elképesztő. Jó, de tényleg lapozzunk. Mondjuk maradhatunk még a filmes témánál, ugye? Kijött a Jurassic World. Jó, de az legalább rövid lesz. Tehát ez, a Jurassic Park az egy olyan dolog, hogy nekem például az asszony se hiszi el, meg nagyon sokan, hogy én azt képes voltam nem megnézni. És nem én értik, is nagyon nehezen hittem el, de aztán nem értik, hogy ezt hogy nem tudtam megnézni. Komoly fejjel. Tudod, hogy miért nem néztem meg soha a Jurassic Parkot? Na miért? De egy kicsit bonyolult lesz. Ennek a magyarázata, ez lelki okokra vezethető vissza talán, vagy lehet, hogy valami gyerekkoromban ért valami olyan pszichológiai trauma, ami miatt ennek ez a különleges oka áll fenn. Tehát ez gyakorlatilag úgy néz ki, ezt nem tudom, hogy hogyan magyarázzam meg nektek, hogy ezt értsétek. Próbálom így árnyalni, mert ez egyszerűen annyira masszív információ, de engem egyszerűen egy ilyen őslényes buziság nem érdekel, kurvára nem érdekel. Tehát egy pillanat is érdekel. Jurassic Park, nagy dinoszauruszokat mennek, leszartam. Ennyi volt. Ezért nem néztem meg a Jurassic Parkot. Egyszerűen nem érdekel. Lehetett volna mondjuk egy olyan filmet is csinálni, amiben virágkötőkről van szó, és például az se érdekel. Ezt tudom, hogy hihetetlen embereknek, de nem, vannak dolgok, amik engem nem érdekelnek. Például nem érdekelt soha életemben a Zongora lecke című film, az valami dráma. Lehet, hogy marha jó, de nem érdekel, mert valamiért nem vagyok kíváncsi erre a dologra, és mondom, csak úgy, mint a virágkötészetről szóló film, engem ugyanúgy nem érdekel egy ilyen őslényes szarság se, de még egy filmet nem láttam egyébként, amit nagyon sokan nem hisznek el, de én nem láttam a Titanicot, jaj, de ciki. Most azon gondolkodok, hogy lehet, hogy egyben végig az elejétől én sem láttam soha. De úgy láttam belőle a részleteket egy pár szor. Nem érdekel. Megy a hajó, elsüllyed a vízbe. Szia. Tudom, hogy valami fasz történetet, hogy ne unna magad halálra, ott kavartak. Valami olyat, aminek természetesen semmi köze. De hát azt hiszem, még többről is van szó itt. Igen? Erről nem tudok. Kavartak valami olyat, hogy azért ne unna magad halálra, aminek természetesen a valósághoz semmi köze nincsen. És egy jelenetet láttam, amikor Leonardo DiCaprio elmerül a vízben. De azon kívül egyszerűen nem érdekel. Kész. Hát van ilyen. Ennyi. Hát van, akit meg a motorozás nem érdekel, engem meg a kibaszott őslények nem érdekelnek, és nem tudok ráizgulni. Úgyhogy Jurassic Parknak se az első részét nem láttam, se a másodikat, van a harmadik része? Jó kérdés. Szerintem vagy ez most lesz? 20. De nem, szerintem van harmadik része. Na, akkor most valami reboot téma lesz. Terve. Azt se láttam meg, akkor a negyediket se fogom látni. És ez van. Úgyhogy szarjuk le a Jurassic Parkot nyugodtan. Mert ez számomra egyébként tipikusan az a film, amit a pénzért csinálnak. Titanic tipikusan az a film. Ha csinálnak egy új King Kongot, azt azért csinálják, mert pénzt akarnak keresni, mert tudják, hogy a paraszt bejön a King Kongra a moziba. De nem akarnak ezzel újat elmondani. Hát ugye J.J. Abramsből kinézhetnénk egy olyat, hogy ő nem azért csinálja, hogy bejönnek a parasztok a moziba, hanem akar csinálni egy filmet, hanem csak azért csinálja. De ugye van fölötte egy stúdió, van fölötte egy Walt Disney, tehát nem lehet tudni, hogy mi van, de egyébként nem sokat nézek ki belőle ebből a dologból, mert pont ez a bajom J.J. Abramsszel is, mint a mondjuk például, mint a Tarantinoval, meg többekkel, hogy én azt a kurva egy tehetséget nem látom. Én azt látom, hogy ő bizonyos dolgokat, bizonyos stílusokat egyszerűen próbál majmolni, és ugyanazt csinálja, mint mások, ugyanazokkal a klisékkel, és nem látom azt, hogy ő olyan nagyon marhára kreatív lenne. Nála abszolút erről van szó, de ő ugye jó érzékkel tudja keverni a dolgokat. Van, amikor az ember tiszteletből használ bizonyos dolgokat, és a nagy elődök előtt ezzel adózik, mert neki annyira tetszik ez a dolog, hogy ő ezt ilyenre akarja csinálni, mint amilyen filmet csináltak akkor. Tehát ez teljesen egy érthető dolog, de nem látom mögötte különösebben a tehetséget. Egyébként például tegnap ment a tévében a Halál biztos, az egy Tarantino film, melyikben a Kurt Russell játszik, és egy autója van, és kinyírja vele a csajokat. Tökre nem emlékszem, lehet, hogy nem láttam. Kibaszott rossz film. Hát? Eszméletlen. Jó, mondjuk ilyen sztorival azt el tudom képzelni, hogy rossz. A sztori az az, hogy egy csomó csaj számodra teljesen érdektelen szarságokról beszélget egy órát, és utána 5 perc alatt kinyírja őket a Kurt Russell, és utána következik ugyanez egy másik csapattal, csak akkor már rábaszik. De ennyi, és hótunalmas, a Tarantinónak a recskázása a hülye párbeszédekre, ezt nézed egész végig, és így... Lábak nincsenek is. Szörnyű. Láttam moziban egyébként, szörnyű. Nekem azt mondták, hogy ez kurva jó film. Eszméletlen egy fos. Oké, ebben a trash movie-t azt tényleg tudja utánozni a Tarantino, mert ugye a 70-es, 60-es, 70-es évek szemét mozijait utánozza, amiben valószínűleg költséghatékonysági okok miatt volt belépítve egy csomó ilyen fasz párbeszéd, mert ugye ezt olcsóbb mindig felvenni, mint egy akciót, és pontosan ezt utánozza, de tehát a szart azt nem kéne utánozni, ez a baj. Na mindegy, lapozunk tényleg, mert kicsit sok lesz a filmes. Nagyon sok lesz. Hát ilyenről akarunk beszélni, túl sokat nem tudunk, annyit tudunk, hogy felhívott, és ugye elindult a Legacy, Ferrigno Legacy Pro-n, és ugye elméletileg az úgy volt, hogy ez egy ilyen semmilyen verseny lesz, viszonylagos fos verseny, nem voltak nagyon nevek, és hát mégse sikerült a jelölnek, mert erősebb lett a mezőny, mint ahogy vártuk. Hát igen, mert ugye azt tudni kell, hogy ez a Ferrigno Legacy Pro legalábbis a naptárban úgy alakult, hogy körülbelül egy hónappal következett az egyébként utolsó verseny után az évnek, és tipikusan az így időzített versenyekre mindig mindenki szarformában megy el. Na most ez nem így volt, itt mindenki baromi jó formában volt, azok is, akik egyébként nem olyan nagyon komoly nevek, és hát ez van, itt a Jenőnek nem jött ki olyan nagyon jól a lépés, Raquel nyert, Brad Rowe lett a második, aki egyébként nem is olyan régen, talán az orosz versenyen csak 11. lett, vagy valami ilyesmi, Protko harmadik, Marius Dón a negyedik, aki kedvencem a hülye veséjével, meg az agyament dolgaival, Omar Deckard az ötödik, aki már nem egy komoly név, de egyébként most meglepő formában volt. Neki volt valami közel régebben a Sitekhez is, nem? Nagyon régen, talán valami még a 90-es évek elején talán lefotózták egy-kétszer. Ilyen kváziát, akkor ez... Nem hiszem, hogy annyira régen, de lehet. De. Annyira régen. Szerintem annyira régen volt ez még a 90-es évek elején? 90-es évek végén, tehát a 2000-es évek elején. Hát ugye 90-es évek elején még nem volt Sitek. Szájt ja, 97-től van. De én úgy emlékszem, hogy akkor, amikor volt még ez a nagykarú kanadai csávó, nem tudom, hogy hívják. Eddie Moisen. Eddie Moisen, meg akkor... Sokat túl nem érdekes egyébként. Akkor volt a Bill... Hát ugye Sajteknek meg volt az a trükkje, akkor, és ezt a mai napig csinálják, én ezt nem egészen értem egyébként, ezzel mit akarnak, hogy fognak ilyen viszonylag senkiket, és így idehozzák, hogy ezek a sztárok, de ezek nem sztárok valójában. Tehát ezt nem egészen értem, mert lehet valaki sztár, csak sztárt azt csinálni kell belőle. Tehát ha valaki érdekes, akkor tudunk belőle valamit csinálni, tudjuk ezt a dolgot építeni önmagában. Most valaki sztár lesz attól, hogy hát most is van, aki ilyen, nem is tudom, kik a Team Sitek-tól. Tehát, hogy Team Sitek, ez így ebben az értelemben, hogy ezt mi képzeltük, ez így nincs. Hát a Cedric van, meg a Papuszki. Hát oké, de azon kívül, tehát tudom. A többiek ilyen német ilyen, van ez a szerencsétlen buldogharapásos csaj, aki a képen még úgy valahogy kinéz, aztán élőben meg ilyen alig veszed észre olyan, tehát oké, ez mind jó dolog, hogy ilyen kvázi sportolókat begyűjtünk, csak ugye nem. Én mögé, ha én csinálnám ezt, én mögé raknék valamit, én ezeket az embereket felépíteném, mint ahogy például, mindegy, most nem akarok rakozni történeteket, de az a lényeg, hogy ez így marha gyenge, és ugye akkor is az volt, hogy be lett hozva Eddie Moisan, meg mindenki, hogy ő a sztár, de Eddie Moisan nem volt senki se abszolút. Viszont azóta már volt sitten egy párszor. Azt nem tudtam. Most jött ki nemrég valamikor, láttam egy videót, hogy kijött a sitről, és elment a Goldsba, és ott beszélgetett a régi haverokkal, talán ilyenekkel, Will Harris, meg ilyen arcokkal. Az anyját. Hát Will Harris is képbe volt akkor egyébként. Annak idején Will Harris is képbe volt a Szenteknél. De Will Harris is indult most a hétvégén. Igen, igen. Jenővel együtt. Will Harris szar volt egyébként meglepő módon, hát lehet volna esélye az első helyekre, hogyha formában van, de nem volt. Azon kívül meg tényleg nem érdekel minket, hogy ki volt végzett, lényeg az, hogy Jenő gyakorlatilag helyezetlen lett. Igen, igen, és na most ez természetesen úgy működik, hogy gondolom a Facebookon ment a rinyálás, hogy jaj, milyen gecik ezek, meg csalás, meg izé, és Jenőnek kellett volna nyerni, meg ezek a szokásos szintű dolgok. És az az igazság, hogy én képen láttam a Jenőt, de nem nézett ki jól, és aztán megnéztem a többiek képeit, és nem nézett ki senki se jól, és az ellen is gondolkoztam, hogy ezek hogyan tudtak egy ilyen fotót szerezni, vagy nem jó objektívet használ, nem jó a látószög, de mindenki úgy nézett ki, mint a fos, vagy nem lyuk a fények. Hát én, aki hülye vagyok a fotózáshoz, oda megyek és kattintok képet, és jó lesz. De ezek, én nem tudom, milyen balfasz képeket csinál, de kibaszott hülye nézett ki, mindenki amorf volt, mindenkinek nagy volt a dereka, nem tudom, ez hogy sikerült. Hát lehet, hogy mindenki amorf, és mindenkinek nagy a dereka. De azért nem valószínű. Na mindegy, aztán megkérdeztem másokat is, azt mondták, hogy nem volt elég jó Jenő. És kész. Tehát ahogy mondom, a mezőny az gyakorlatilag erős volt. Igen. Jenőnek nem jött igazán össze a csúcsforma. Hát most nem volt olyan forma, mint a múltkor, nem? Nem, szerintem most úgy tűnik, hogy most ez nem jött neki kicsit össze. Kicsit volt. A lába volt főleg a problémásabb dolog, és végül is az lett a történetből, hogy a Jenővel beszéltem, és ő azt mondta, hogy őt ez kurvára nem érdekli. Nem jött össze, kész. Tehát a Jenő nem kezdett el rinyálni, hogy hülye bírok, meg izé csalás, meg innen. Annyit mondott nekem, hogy kiment a színpadra, kívtak harmadik kívásomba, a bírók rá se néztek, le se szarták, ennyit, de mondta, hogy őt ez nem érdekli, kim van Kaliforniában, jól érzi magát, elmentek a Rodeo Drive-ra karálni egyet Beverly Hills-re, ami nem kis dolog, és egyébként azt mondja, hogy nem is egy olyan hűde drága téma, tehát nem egy olcsó dolog, azért ne úgy képzeljétek el, de azt mondta, hogy ilyen 40 ezer forint körül megkajáltak ketten, azért az Rodeo Drive-on van Beverly Hills-ben, ami a világ egyik legdrágább utcája talán. Meg a világ egyik legmenőbb utcája, a hollywoodi sztárok járnak oda vásárolgatni, tehát azért ott megkajálni 40 ezerből, én könnyen mondok neked egy éttermet itt Budapesten, ahol nem kajálsz meg 40 ezerből, de én se járok oda egyébként. Szóval ezt egyszer megcsinálta az életben, most is még ugye kimaradnak Kaliforniában, elmegy a Goldsban, ilyenek, és azt mondta, hogy ez érdekli, hogy kiment, versenyzett, megmutatta magát, de nem érdekel, hogy hányadik lett, kész. És ez a jó hozzáállás. Most mit lehet csinálni? Fölöslegesen itt rinyálni. De lesz folytatás, tehát most nem ment. Persze, nyilván semmi. Most kiment Amerikába, ez volt az első amerikai verseny, aztán majd megy a dolog tovább. Jó. Hát nyilván jövőre. Jövő évi terveiről még nincsen semmi. Nincs, de majd beszélünk vele. Persze. Ilyen egyszerűen meg tudjuk oldani a kérdést, hogy beszélni fogunk vele, aztán kész. Egyébként még egy érdekes dolog. Mármint áttérve most egy másik témára, gyakorlatilag most késik a BBTV 2-3 napja, és ezt el kell nektek mesélnem, mert én nem mesélném, mert igazából audioblog téma lehetne, de én nem voltam formában, nem tudtam egyszerűen összerakni, nem tudtam befejezni az anyagot, nem tudtam ott lenni agyilag, nyüglöttem vele rohadtul, és rohadtul utána, mert ezek a napok nekem nagyon stresszesek, és ki vagyok merülve agyilag ilyenkor, gyakorlatilag kiégtem, mint a rejsztág, és meglett az anyag nagyon ezen, tegnap este, átküldtem a Huminak. A Humi nem tudta feltölteni, mert 7 órán át próbált elérni a szervert, és nem sikerült, és nem tudta feltölteni, áthoztam a reggel pendrive-on, én töltöttem fel tőlem, feltöltöttem, akkor kiderült, hogy a grafikus nem csinálta meg a spreadsheet-t. Nem tudom, miért nem csinálta meg, mert ez neki elvileg ki volt adva, és ugye 31-én kellett volna megjelennie, de nem csinálta meg a spreadsheet-t, és nem is tudta megcsinálni, mert közben neki el kellett menni az orvoshoz, mert leesett a lábkörme, vagy nem tudom, mi történt. Valami ilyesmi, és ezért most nincs ez spreadsheet, de ezt megcsinálta nekünk más valaki, és most már erősen délután van. Nekem nem sokára indulnom kell forgatni, mert vidékről oda kell élnem 6 órára, és most 4 óra van, és még mindig nincs kint a kurva BBTV, mert most éppen áramszünet van az irodában, és most ezért nem. Tehát ez gyakorlatilag ilyen könnyű nekünk az életünk. És minden egyes adásnál van valami ilyen getizés. Mindig. Nincs olyan, hogy ilyen ne legyen. Mindig van valami. Vagy a kurva jelszavat változtatják meg, vagy nem tudjuk elérni a szervert, vagy nem kódolja le, vagy akármi, vagy kitalálja, hogy most nem jó a hang, mert csúszik, és nem értjük miért. Mindig van valami. Rohadt jó. Na, Sanyi az Interstellárhoz szólt hozzá. Ő azt mondta, hogy azért volt a bemutató előtt pontozva az IMDb-n, mert szokták a premier előtt a kritikusoknak vetíteni, és a szerencséseknek, nem szerencsés embereknek az ilyen mainstream filmeket. Hát nem hiszem, hogy abból kijött 20 000 idióta, aki lepontozta azt előre, vagy nem tudom, mennyi barom volt. Hát egyrészt, másrészt meg annak a, nem tudom, 1500 embernek, aki ezt így megnézi, és ajtósok, meg ilyesmi, nekik az IMDb nem nyitja ki előre a pontozást. Tehát azért ne vicceljünk, azt az információt 3 napig meg tudják tartani magukban, hogy mennyire volt jó a film, és utána le tudják pontozni. És ő azt mondja egyébként, hogy tetszett a film, és tetszett neki a zenéje is. Na hát, Sanyi, te kurva szerencsés vagy, hogy neked tetszik egy ilyen szar. Én nem vagyok ilyen szerencsés, tökre örülnék, ha nekem is tetszene. Akkor jobb lenne az életem, mert akkor minden tetszene most, ami valamság megy. De hát ez nem tetszett enyhén szólva. Azt mondja még Sanyi, hogy a Christopher Nolan a Sötét lovaggal olyan magasra tette a lécet, hogy szinte borítékolható volt, hogy a következő részen nem fognak kesztyűs kézzel bánni. Ha felemelkedés szerintetek szar volt, akkor mit mondtok a Joel Schumacher féle Batmanekre? Hát én szerintem semmilyen lécet nem tett magasra Christopher Nolan a Batmannel. Csak csinált egy olyat, ami nem ennyire dedós szar volt, mint a többi. Ilyen egyszerű. Én egyébként a Joel Schumacher féle Batman Forever-re úgy emlékeztem, hogy jó film, aztán még jó régen megnéztem megint, és akkor rájöttem, hogy szar. Aztán a Joel Schumacher féle Batman, amiben a George Clooney játszott, az valami rettenet szar, de most azért, mert ezeknél valaki jobbat csinál, azért ne csináljunk belőle rögtön Istent. Szóval azért lehetett volna olyan jót csinálni, ami mondjuk önmagában nem egy ilyen foshoz képest is megállja helyét. Nem mondom, hogy a Batmanek rossz filmek, csak én nem látom azt, hogy most be kéne szarni, hogy mennyire jók, viszont az tény, hogy sokkal jobbak, mint az Interstellar. Ez azért egy megnyugtató dolog. Na, nézzünk még valami levelet. Jó. Na, Tamás levelet felolvasod? Tamás levelét? Hát olvasok belőle, ez viszonylag hosszú. Elég érzékeny témát találtam, mivel magát a weboldalt és a ShopBuilder üzemelteti, illetve a SciTech. A SciTech üzemeltetve mi weboldalunkat? Nem. Vagy mi? Hát ő ezt írta, de nem. Jó, tehát ez a fogyatékról beszélünk. Tehát Tamás fogyatékos. Jó, hát okay. Nem érti, okay, azt hiszem, a lényeget. Többek között ők azok, akik lehetővé tették, hogy a testépítés eljusson mindenkihez. Kétségtelenül sokat tettek, tesznek a sportért, ezért nem is akarom hibáztatni őket semmiért, és az üzleti dolgokhoz sem értek, csupán szeretném megérteni a miértet. Pár napja böngésztem a ShopBuilder kínálatát, mely során érdekes anomáliát fedeztem fel. Történetesen Angliában élek, ezért a terméket fontban néztem. Ami konkrétan meglepődtem, az a SciTech Promix 7 kilós csomag ára volt, ami 98,47 font, ami mai árfolyamon 382 forint számolva 37.615. Azonban, ha a weboldalon átváltok forintra, ugyanaz a termék csupán 24.975, tehát van egy ilyen 13.000-es differencia. Írtam a ShopBuildernek, hogy a magyarországi, illetve angliai rendelés közötti 39%-os árkülönbséget mi okozhatja. Természetesen nem a szállítási költség, mert az árban még nincsen benne. Az alábbi választ kaptam. Szia, a különböző országokban más egy termék listára, ezt a gyártócég határozza meg. Nekünk igazodnunk kell ezekhez az árakhoz. Üdv, ShopBuilder. Ez pontosan így van. Így van. Na, most az a lényeg, közben én is belolvastam, hogy ő most elkezdett arra recskázni, hogy Angliában mennyibe kerül, meg itt ShopBuildernél mennyibe kerül ahhoz képest, hogyha kiszállítják. Tehát azért ezt tisztázni kell, hogy a gyártók listaárakat adnak meg, és ennél ehhez képest nem szabad eltérni. Ez azt jelenti, hogy a Lajoska a panel 10. emeleten levő konyhában levő webáruházában, ha azzal szarakodik, hogy azzal akar ügyfeleket szerezni, hogy olcsóbban adja a terméket, az nem jó senkinek, mert a terméket, ha leolcsózzuk, akkor kibaszik az összes kereskedővel. Egy normális kereskedőnek ugyanis több költsége van, mint Lajoskának a konyhában. A normális kereskedőnek el kell tartani a alkalmazottakat, a boltot, kell neki adót fizetni, kell neki könyvelőt fizetni, kell neki marketinget fizetni, miközben Lajoska mondjuk azon a marketingen próbál pénzt keresni, amit mások csinálnak meg helyette. Ugye nekünk is ez egy olyan történet, hogy mi, ez az egész bodybuilder történettel, már 10 éve vagyunk benne a táplálékiegészítő piacban. Ez azt jelenti, hogy 10 éve reklámozunk és népszerűsítjük a táplálékiegészítő fogyasztást, és elég sok seggfej nem látja, hogy mennyit köszönhet nekünk az ő kis bizniszéhez, mert nélkülünk nagyon sokan nem tudják, hogy mi ez a protein, meg mi ez a vitamin, és hogy nekik az kell az edzéshez. Ugye ezt nagyon sokan nem látják. Csak azt látják, hogy jó, hogy a Getty Shop Builder milyen drága, én majd adom olcsóbban, mert akkor jobb lesz. De nem lehet olcsóbban adni, mert ez az ár. Ezen az áron kell mindenkinek versenyezni. Ez a tisztességes dolog, hogyha valaki felépít egy komoly bizniszt, ezzel sok költsége van, azt ilyen áron tudja működtetni, ilyen árréssel, akkor az működjön, és ne tudják tökretenni kis buzik a konyhából. Nyilván nem tudják tönkretenni kis buzik a konyhából, mert nem tudnak ekkora forgalmat elérni, de akkor is ez az egész rontja az üzletet. Na most, ez magyarázza a kötött árakat, nem akarja a szájtek se, hogy az ő boltjai árversenybe menjenek egymással. Azt akarja, hogy adják el a terméket normális áron, és oldják meg azt, hogy vevőt szerezzenek, de máshogy, nem azzal, hogy leolcsóznak mindent. Mert ez szívás a normális kereskedőknek, akik bele is investálnak a dolgokba, nem csak azt csinálják, amit mondtam, hogy csövesbe nyomják a cuccot valahol. Na most, Angliában nyilván van egy csomó kereskedő, akinek meg más árszínvonalon kell dolgoznia, mint Magyarországon, ezért nem lehet, hogy a Shopbuilder Angliába magyarországi árakat használ. Ezt nem teheti meg a Shopbuilder, még ha akarná se, akkor se. Ez egy szerződés a Shopbuilder és a Szájtek között. Egyébként ebben részleteiben nem látok bele, de ez elmélet, ez így van. Tehát a Shopbuilder ezt a árat tartja. Most az, hogy Tamás kivert a kis faszát arra, hogy milyen árakat talált, és azt képzeli, hogy a Shopbuilder most ellenőrizgetni fogja az angol piacot, vagy a Szájtek ellenőrizgetni fogja az angol piacot ilyen szinten, hogy kitökölik, hogy hol milyen ár van, és tehát ki a szar ér rá ezzel foglalkozni. Tehát hiszem, hogy Tomi ott unatkozik Angliában, és ráér erre recskázni, hogy hol mi mennyi, de én nem is tudom valakinek, hogy hogy lett ilyen feje, vagy ilyen esze bazd meg, hogy azt hiszi, hogy külön a Shopbuilder vagy a Szájtek ráér ezzel tökölni, hogy ellenőrizgeti a kinti kereskedőket, hogy ki mennyiért adja. Ki a szar tudja, hogy ki mennyiért adja kint. Ott is megvannak az árak, de hogy az angol piac pontosan hogy működik, vagy kinél miért ennyi az ár, vagy azok egyáltalán betartják-e a kötelező árszintet, azt most mi nem tudjuk. Tehát nehogy már kitaláljuk, hogy a Shopbuilder geci, mert tartja a hatósági, nem is hatósági, ez hülye mondat volt, vagy hülye szó volt, de a megegyezett árakat tartja ki, ne találjuk már, hogy a Shopbuilder a geci. Tehát az olcsójáros fillérbaszó idióta hozzáállás, ezt nagyon bírom. Ha megtad olcsóbban, akkor vedd meg a picsába olcsóbban, is kész. Nem kötelező a Shopbuildertől vásárolni, nem is értem én az ilyen hülye embereket. És a másik, de a lényeg, mi a fasz közünk van nekünk ehhez? Ez az, amit senki nem ért egyébként, hogy mi nem a Shopbuilder vagyunk, vagy nem a Shopbuilderhez tartozunk. Én nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, hogy jön ki. Tehát az árak miatt rinyálni, szerintem az egyik legpitibb szánnivaló dolog, amit valaki tud csinálni. Jaj, nálatok drágább a protein 1000 forinttal, jaj! Hát most erre mit mondjak? Akkor meg kell venni ott, ahol olcsóbb kész. Hát ilyen egyszerű. De ez bazd meg, hogy ide a rádióba beír egy hülye egy ilyet, ezen azért úgy most nettó beszartam. De persze akad még. Más is, hozzáteszem, folyamatosan kapom a debilektől e-mailbe a BB rádiós dolgokat, edzőválaszolba, és most itt kijelentem, hogy mindet kibaszom a picsába, mert elmondtuk értelmesen, hogy hova kell írni. Tehát itt megint a hülyékről van szó, aki nem fogja föl, hogy nem bírom menedzselni, hogy az egyik buzi a postaládámba írja a BB rádiós szart, a másik az e-mailemre, a harmadik a bodybuilder gymbe akar üzenetet hagyni, a negyedik meg az edzőválaszolba, nem bírok ezzel így foglalkozni, nem bírom összehangolni. Nincsen egy titkárnő had mögöttem, hogy a hülyéknek a fasságait menedzseljük, fel kéne fogni. bodybuilderradio@gmail.com. Ha nem írsz ide írni, akkor ne ír nekünk, köszönjük szépen. Nem tudom ebben milyen rohadt nehéz, de ez van. Úgyhogy mostantól minden ilyen levelet kibaszok elolvasás nélkül a picsába, ami rádió úgy bejön nekünk, és nem ide, ahova kértük, hogy írjatok. Ilyen egyszerű ez. Na, másik olvasói levél. Remélhetőleg értelmesebb. Lóci papa levele nagyon jó volt. Lóci papa nagyon kattant egyébként, azt tuti, de valószínűleg Lóci papát csípjük. Igen, de ezt már elmondok a múltkor is, mert a múltkor is ír nekünk. Igen, felolvasod? Igen, na szóval, a leveleimben ajánlott tartalmak nem igazán populárisak. Ezért egyáltalán nem gáz, ha nem kerülnek szóba adásban. Soraimat elsősorban személyesen nektek címzem, megosztott öröm dupla öröm alapon, mivel az értékrendjeim között masszív párhuzamot vélek. Mondtam én, hogy fasz a gyerek, Lóci papa. Mi sem bizonyítja számomra jobban, hogy a nejem egy korábbi adást 2 percig hallgatva ennyit szólt. Ezek is olyan demagóg barmok. Hát, köszönöm szépen, régen mondtak rám ilyen szépet, tehát tényleg a barom szót nem szokás használni, csak másokat, ami mondjuk durvább. Szóval a 19. rádió zeneileg is igencsak erőse sikerült. Satriani és Steve Vai egyazon adásban ritka csemege bármely médiában. Kívül persze a G3 rajongók számára, akik eleve ezen a párosan szocializálódtak. Itt meg is jegyzem, hogy a következőben csinálunk egy Satriani külön számot, úgyhogy arra ki fogom válogatni a Satriani dolgokat, amiket le akarok nyomni. A Crossroads nem kimondottan lakossági film, inkább műkedvelők számára készült, ez nagyjából le is jön az IMDb-n kapott 7-es értékelésből. A zenéje miatt és persze Steve Vai jelenléte miatt ajánlom. Néhány track hallatán rögtön motorra vagy futópadra akarok pattanni. Akkor Crossroadsot én nem láttam, és nem tudok semmit erről a filmről, és most megmutatom nektek, hogy mi az, amikor nem tudok semmit. Ralph Macchio játszik benne, vagy Macchio? A francia tudja, hogy hívják. Ez a kis hülye gyerek, aki a Karate Tigrisbe, Karate Kölyökbe játszott. Hát majdnem. Ez az eredeti Ralph Macchio, az eredeti Karate Kölyök. Azt tudni kell, és azt hiszem 3 Karate Kölyök film volt. Ezt remake-elték később, Will Smith-nek a fiával. Szánalmas, teljes. Én arról nem vagyok hajlandó tudomást. Nem is szabad, szánalmas, tehát az alja mindennek. De az a lényeg, hogy ez a Karate Kölyök, ez a maga nemében jó film. Ez a nyomi fiatal ember, vagy egy ilyen nyomi még suliba járó, ilyen 10 éves elején levő kis önbizalom problémás gyerek, akit ugye terrorizálnak a nagyobbak, és nehezen illeszkedik be. Minden gyerek problémás akkor. Hát igen, hát én is ilyen voltam, meg de nagyon sokan ilyenek. Mindenki. És ugye mindig vannak a menő csapatok, meg vannak a nyomi csapatok, és akkor meg általában ezek a magányos, önbizalom problémás történetek, és akkor ez is egy ilyen sztori, és aztán ugye egy ilyen verekedéses dolog lesz belőle, mert a csávó jár karatézni, és akkor győz majd a izén, meg hülyeség, mindegy. Tehát ez egy gyerekkorunkban ez egy jó film volt, mert ez is azt mutatta, hogy igen, arra tanított meg, hogy jó van, nyomi vagy fiam, de jár el sportolni, lesz akaraterőd, megerősödsz és győzni tudsz. Hát erről szólt, és ezek jó dolgok, ez egy pozitív üzenet. Hát ez a Crossroads, ez nem tudom, miről szól ez a film, de azt a bizonyos ominózus jelenetet láttam én is, amit tehát ezt szerintem mindenki látta, aki valaha Stevie Vai-ra rákeresett a YouTube-on. Tehát ez az, amit Lóci papa mond, ez az a film, és tényleg meg kéne néznem. Ezt mondjuk el, hogy mi ez az ominózus jelenet? Ez az, hogy egy gitárpárbaj van egy kis hülye gyerek között, akit valószínűleg egy nagy öreg bölcsű Yoda blues gitáros feka mester tanított gitározni, valószínűleg. Lehet látni, hogy ott áldogál mellette valaki. Igen, hasonló, mint a Karate Kölyök Miyagi történet. Egyébként azokról is szól részben az a film, ezekről a mesterekről, meg az irántuk meglévő tiszteletről is szól ezek a filmek, ami már megint nem létezik a manapság. Máshogy fogják fel az emberek, már ugye mire tanít a Star Wars rajzfilm sorozat, hogy a kis nagypofájú senkiházi köcsög mindenkinél okosabb, és nem tiszteli a mesterét egyáltalán, mert ő mindig beleugat mindenbe, és a végén még neki is lesz igaza. Mert persze logikus, hogy annyi jó van, a 8 éves hülye az mindig okosabb, 12 éves hülye, mint egy felnőtt, tapasztalt ember. Most mondtam valamit. Na mindegy, és egy gitárpárbaj van Stevie Vai-jal, ahol Stevie Vai hát nyilván valami rockert játszik, és hát lenyomják. Ez ennélnek nagyon komoly ez a jelenet, mondanom is kell, és hát a végén Stevie nem bírja a tempót, és egy kis félre nyúkálással ott a húrok között hamis hangok előjönnek, és akkor kiakad, és lecsapja a gitárt, és elmegy, és körülbelül ennyit látunk. Na most ebben az érdekesség, hogy Ralph Macchio zseniális gitárszólóját is Stevie Vai játszotta fel, mondom se kell. Tehát nyilván mind a két oldalt ő játszotta fel. Hát ez a Stevie Vai tényleg egy beszarás tehetséges ember, ez nem kérdés. De ezen kívül tényleg nem tudok semmit a filmről, úgyhogy ezt meg kell nézni, hogy miről fog szólni. Nagyjából ennyi a történet. Vannak benne ilyen bluesrockos témák is, már ebben a jelenetben is. A bluesrock az egyébként jó. Jó, hát. Az úgy fasz. Ez ilyen nagyon klasszikus zene. Van a rockradio.com-on, van bluesrock csatorna is, és azt érdemes hallgatni, nagyon, nagyon stílusos fasz a kocsma zene. Már amennyit mi járunk kocsmába, én szívesen csinálnék egy olyan rockkocsmát, ahol van egy csomó motor, és nincs alkohol egyáltalán. és nem ordít a zene, és nem sükelt ülsz meg, hanem csak úgy egyszerűen jól érzed magad, és tudsz beszélgetni. Viszont kaja lenne. Na mindegy. Akkor hogy... az már nem is kocsma, az étterem. Hát én nem tudom már, hogy ez mi. Hát Tamás előző leveléhez még annyit, hogy ő írta, hogy igazán betehetnénk valami kosztetik exet is, ami egyébként annyira nekem nem a stílusom, és szerintem... Tamás volt, aki hülye volt. Jó. Igen, igen, ő most volt a listaváros ember. A StaticX-el Tamás kompenzálja, hogy hülye volt az előbb. Igen, na mindez, szóval nem vagyok egy StaticX rajongó, de a StaticX annyiból aktuális, hogy körülbelül egy hónapja meghalt Wayne Static, úgyhogy most az ő emlékére játszunk tőlük egy számot, a The Only. És körülbelül ezzel lesz. Van vége, azt ne felejtsük el. Igen, és akkor innentől gyakorlatilag vége van a rádiónak, hogyha bármi hozzáfűzni valótok, vagy mondani valótok, vagy kérdésetek, vagy egyéb van, akkor bodybuilder@radio.com e-mail cím. Sziasztok! Esetleg el lehet menni a Kossuth Lajos utca 46-ba, hogy ez egy kis Istvánnak beledobni a postánálába, akinek még azt tetszik, és nem fogja fel, hogy ugye az alábbi e-mail cím, vagy az előbb hangzott e-mail cím. A viszonthallásra.